So we do it in England. Choose one. Strasznie mieszczanie, pleśnią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimowa, ciemne konanie. Od rana bełkot, bełkocą bredzą, że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą i wszystko widmo, i wszystko fantom. Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie. Krawacik muszną, klapy obciągną i godnym krokiem z mieszkań na ziemię. Taką wiadomą, taką okrągłą. I oto idą za pięci szczelnie. Patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie. Że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Gazety w palce i żują, żują na babkę pulchną, aż papierowym wzdęte za kalcem. Wypchane głowy grubo im puchną i znowu mówią, że Ford, że kino, że Bóg, że Rosja, radio, sport, wojna. Parstwami rośnie brednia potworna i w dżungli zdarzeń widłami płyną. Głowę rozdętą i coraz cięższą ku wieczorowi ślepo zwieszają. Pod łóżka włażą, złodzieja węszą, łbem o nocniki chłodne brąsając. I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, spodnie na tyłkach zacerowane. Własność wielebną, święte nabytki swoje, wyłączne, zapracowane. Potem się modlą od nagłej śmierci, od wojny, głodu, odpoczywanie. I zasypiają z mordą na piersi, w strasznych mieszkaniach strasznie mieszczanie. Potem się modlą od nagłej śmierci, od wojny, głodu, odpoczywanie. I zasypiają z mordą na piersi, w strasznych mieszkaniach strasznie mieszczanie. Choose one.